said the S, wiesz? Said me. Wielki ja. Eliminat. Ja. Byłem pimp, byłem nim, żyłem w tym jak Charlie Sheen. Byłem niezniszczalny w tym, żyjąc w fontaninie lin. Dziś kamienie rzucać we mnie chcą niewinni. Muszą szukać innych, bo płynąłem z nimi w tym. Chłonę życie ty, życie rap mi pisze. Piszę kartki długopisem, to jak na terapii być. Na oczach klapki mam i idę tam, gdzie rap mi gra. Tchu mi brak, jak widzę świat ze wszystkich tych ostatnich lat. Ale miałem fart, poszedłem obok tego bokiem. Gdybym znowu był tam, gdzie przedtem zeszłym wybrał to, co robię. Ogień w sobie mam, mam. Płonie we mnie ogień, a każdą z moich ran mam. Sam zadałem sobie. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, Charlie, życie ci lepiej ogarni to. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, Charlie, zajaraj money, ogarni. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, Charlie, życie ci lepiej ogarni to. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, Charlie, zajaraj money, ogarni. Moi wrogowie w głowie życzą sobie, bym był w grobie. Może wtedy byłbym słynny, innym sny wciąż pedał z powiek. To tak hip-hopowe, oni są tak hip-hop. Patrzą w ten telewizor i nie widzą tak blisko. Ja mam na imię Jacek, co jest na linii z pasem. W imię zasad dalej idę, mam to w sobie i nie stracę. I nie zawracam już, cóż, to po cienkim lodzie chód. Ja piję wina w restauracjach, w samochodzie mam dyskretny chód. Klima, te cierpkie wina, nie cierpię z tym klimat. 7 i 1/2, a nie ciernie głową kiwa. Po co mam oszukiwać, przecież to widać chyba. Po imieniu to nazywam, znam życie Charlie Sheena. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, Charlie, życie ci lepiej ogarni to. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, zajaraj Mario Gali. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, Charlie, życie ci lepiej ogarni to. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, zajaraj Mario Gali. Świat jest pełen ludzi małych, duchem ludzi złych. Ilu tylko braga tobie jak myślisz. Zimny prysznic, ludzie są zawistni. Uwierz, ludzie są dziś chujni. Ty gdzieś, ludzie są dziś pizdmi. Jak sądzisz, ja cię sądzę. Życzą tobie, byś źle skończył. Nieumyślnie się poślizgniesz, nie pojawią się obrońcy. Będziesz w piździe sam ze sobą, no bo nikt nie będzie obok. Nie naprawię tego świata, nie wyczyszczę jako probok. Nie powie retrak, sam sobie ten. Ewentualnie ty walniesz sam te czoło samym dnem. Wokoło pusto, patrzę w lustro, wstał nowy dzień. Patrzę kto to jest, to Jacek G czy Charlie S. Jeśli masz flow jak Charlie, Charlie, Charlie,